ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10:00. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. W ataku na amerykańską bazę nikt z polskiego personelu nie ucierpiał, mówi szef BBN. Negocjacje w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta toczą się innym torem niż sprawa wymiany więźniów, powiedział wiceszef MSZ. Są utrudnienia na kolei w województwie śląskim. Powodem jest awaria w okolicach Rybnika. Bliski Wschód to beczka prochu, ale najbardziej się obawiam, że w obliczu tego konfliktu świat straci zainteresowanie Ukrainą, powiedział w polskim radiu wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Przypomniał, że konsekwentne wspieranie wschodniego sąsiada jest bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa. Rzeczywiście w momencie, kiedy otwiera się nowy teatr, nowa scena konfliktu, nowa stara, no to różnie może być z patrzeniem na tę, która jest najbliższa nam. Miejmy nadzieję, że w końcu za naszą wschodnią granicą zapanuje pokój i że w końcu uda się przekonać Rosję, że jednak dalsze prowadzenie tej wojny się im po prostu nie opłaca. Wieczorem rakiety uderzyły w amerykańską bazę lotniczą w Iraku, w której stacjonuje także polski kontyngent. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera poinformował, że w ataku nikt z polskiego personelu nie ucierpiał. Rannych zostało co najmniej 5 amerykańskich żołnierzy. Tymczasem rosyjska armia w Donbasie powoli przesuwa swoje pozycje w kierunku miasta Pokrowsk. Rosyjskie oddziały na kierunku pokrowskim każdej doby odnoszą kolejne niewielkie sukcesy. Jak wynika z danych portalu Deep State, w ostatnim czasie udało się im przesunąć w okolicach miejscowości Żołanne, New York, Zalizne i Piwniczne. Linia frontu znajduje się już kilkanaście kilometrów na zachód od Pokrowska, strategicznie ważnego węzła komunikacyjnego, który Rosjanie chcą zdobyć. W nocy Rosjanie atakowali też terytoria położone w głębi Ukrainy. Serię wybuchów słychać było w Kijowie i innych miastach. Według danych ukraińskich sił powietrznych udało się zestrzelić 4 z 6 rosyjskich dalekosiężnych rakiet i 15 z 16 dronów Szahid. Paweł Buszko, Polskie Radio. Negocjacje w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta toczą się innym torem niż sprawa wymiany więźniów między Rosją a państwami Zachodu, powiedział w polskim radiu wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. W ten sposób odniósł się do krytyki polityka PiS Mariusza Kamińskiego, który stwierdził, że Polska oddała rosyjskiego agenta, nie otrzymując w zamian nikogo. Wiceszef MSZ podkreślił, że wymiana więźniów była akcją wolnościową Stanów Zjednoczonych, w której solidarność z sojusznikiem wykazały inne zachodnie państwa, w tym Polska. My w pakiecie rozmawiamy również o zakończeniu ataków hybrydowych na granicy polsko-białoruskiej. W tej sprawie również pan prezydent rozmawiał z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Była cała delegacja, również oczywiście z ministrami rządu pana premiera Donalda Tuska. I efekty widzimy, bo atak hybrydowy na polsko-białoruskiej granicy ze strony Białorusi i Rosji zelżał. W czwartek w Ankarze doszło do największej od czasów zimnej wojny wymiany więźniów między wschodem a zachodem. Są utrudnienia na kolei w województwie śląskim. Powodem jest awaria pociągu w okolicach Rybnika. Część składów jest odwołana, a za inne jeżdżą autobusy. Możliwe są opóźnienia. Pociągi nie jeżdżą m.in. między Bytomiem a Gliwicami. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie kolejarskie.info. Kamala Harris ogłosi dziś swojego kandydata na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Spekulacje na temat ostatecznego wyboru prowadzone są od ponad tygodnia. Agencja Reutera poinformowała, że z 6 nazwisk pod uwagę brane są już tylko 2. W ciągu najbliższych godzin Kamala Harris ma ogłosić swojego kandydata na wiceprezydenta za pomocą mediów elektronicznych. Następnie przedstawi go podczas wtorkowego wiecu w Filadelfii, gdzie pierwszy raz osobiście obaj kandydaci staną ramię w ramię. Reuters podał, że wybór nastąpi spośród gubernatora Pensylwanii Josha Shapiro i gubernatora Minnesoty Tima Walza. Szczegóły weryfikacji zdradza dziennik New York Times. W centrum tego zamieszania znajduje się Kamala Harris, która otrzymała opinię od małej grupy formalnych i nieformalnych doradców, w tym byłego prezydenta Baracka Obamy, z którym konsultowała się kwestii polityki, decyzji personalnych, informuje New York Times. Prezydent Joe Biden, pytany przez dziennikarzy w tej sprawie, odparł, że nie będzie w to ingerował. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie dość pogodnie, w centrum i na wschodzie pochmurno i miejscami przelotny deszcz, na krańcach wschodnich burze, na południu silniejszy wiatr. Na termometrach 19 stopni na Podhalu, 20 nad morzem, 23 na Podkarpaciu, 25 w centrum kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 5 minut po godzinie 10:00. dobrego dnia. Mówimy po raz drugi w składzie Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki i Justyna Grabarz. Będziemy z Państwem jeszcze do godziny 12. Taka to piękna klasyka na rozpoczęcie drugiej godziny naszego spotkania. Grupa Fleetwood Mac i Everywhere. Fleetwood Mac, które kilka dni temu zapowiedziało kolejny koncertowy album przypominający lata 80., dokładniej koncertowo rok 82. Premiera, z tego co mi wiadomo, 20 września, więc już całkiem niedługo. Szybko zleci. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Przypominam nasz adres mailowy. Warto go zapamiętać, bo za moment, no, będziemy mieć niespodziankę. A to jej mała piosenkowa zapowiedź. Well, I feel frustration coming as I am.

mówi Cezary Szmitke, popularyzator nauki. Wszystkie dźwięki odbijają się od różnych powierzchni. Można łatwo zdać sobie z tego sprawę, jeżeli pójdziemy na środek pola i spróbujemy coś krzyknąć. Z trudem usłyszymy własny głos. Dlaczego? Dlatego, że kiedy mówimy, no to ten głos wydobywa się z naszego gardła i leci w przestrzeń, leci w każdą stronę. Ale dopiero kiedy odbije się od czegoś, to dużo tego dźwięku może wrócić do nas. Z tego powodu echo jest doskonale słyszane w górach. Tak jest, tam mamy bardzo duże, często chociaż w jakiejś mierze płaskie powierzchnie, dzięki czemu dźwięk odbija się i jest dalej uporządkowany. Echo. To samo nie spotka nas już na przykład na Mazurach. Też może być górzyście, ale tamte góry będą zawsze porośnięte trawą, krzakami, drzewami. To wszystko sprawi, że dźwięk, kiedy dotrze do nich, oczywiście odbije się, ale znowu we wszystkie strony. Nie tylko w jedną, tak jak od płaskiej ściany górskiej, ale we wszystkie. Rozproszy się, już nie będzie tego uporządkowania, przez co bardzo łatwo będzie już zgubić tę informację, którą ze sobą niósł. Nie będzie to już wyraźne słowo, ani nawet wyraźna głoska, tylko bardziej szum. Od czego zależy częstotliwość takiego echa? To trochę jak z żonglowaniem czy koziołkowaniem piłką do koszykówki. Taka piłka będzie szybciej kozłowana, im niżej będzie nasza ręka w stosunku do ziemi. Jeżeli piłka ma niewielką drogę do przebycia, to często będzie się odbijać, czy to od podłogi, czy od naszej ręki. No ale teraz wracamy do dźwięku. Jeżeli będziemy w dużym pomieszczeniu, na przykład hangar lotniczy, jeżeli tam coś krzykniemy albo upuścimy klucz, kiedy naprawiamy nasz samolot, to echo będzie właśnie takie bardzo powolne. Zanim dźwięk dotrze do końca dużego hangaru i wróci, minie sporo czasu. Stąd to pierwsze echo będzie nieco odsunięte w czasie. Ale jeżeli przejdziemy się przejściem podziemnym, jest tutaj niedaleko na Saskiej Kępie przejście pod ulicą, dosyć długie, ale bardzo niskie. Tam każdy dźwięk bardzo szybko dotrze do ściany, odbije się od niej i dotrze do nas. To, co nie dotrze do nas, echo, dotrze do tej drugiej ściany, która też jest bardzo blisko. Echo, i znów wróci do nas to odbite echo. Im mniejsze pomieszczenie, tym szybsze będzie echo. Szybciej będziemy słyszeć te kolejne jego powtórzenia. Echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo. Najlepiej słyszane w górach, ale też można je stworzyć w mieście. Echo. Ot taka krótka historia o tym przepięknym zjawisku. Zjawisko często spotykane, a jednak tak niewiele o nim wiemy. Na szczęście jest przyjaciel dźwięk. O tym, skąd się bierze echo, opowiadał Michał Margański, a my teraz słuchamy Iana Browna. Eternity, you're up. Ian Brown i Fear, to za nami. Proszę się jednak nie bać, jakby co jesteśmy i będziemy Państwu towarzyszyć jeszcze do 12 w audycji Dobrego Dnia. Ja zaglądam na skrzynkę mailową, widzę, że się Państwo meldują i ta moja prośba o słoneczne widoki nie pozostała bez echa, tak nawiązując do tego, o czym mówił Michał Margański. Pan Stefan wysyła zdjęcia z nadmorza, pisząc, że tęskni za chmurami. No, ja bym była zadowolona z tego, co się dzieje na tym zdjęciu. Pani Ruta pisze natomiast tak odnośnie do OFA, że nie była na festiwalu i trochę jej z tego powodu smutno, ale pociesza ją słońce z załącznika. I tu zdjęcie pieska, właściwie suczki rysi. I za to również dziękuję, bo to kolejny poprawiacz humoru. Pan Andrzej słucha nie tylko na lądzie, a ja czekam na kolejne wiadomości. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Bardzo się cieszę, że są Państwo z nami. Muzycznie bardzo klimatycznie nam się teraz zrobi. Kasia Lins przed nami. Miłość się nie kończy. Miłość się nie kończy, zmienia tylko ciało. Kasia Linz nam tutaj zrobiła piękny nastrój. Miłość się nie kończy. To za nami. Na zegarze 16 minut do godziny 11. Fajny film. Już po niedzielnym zakończeniu festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi poznaliśmy zwycięzców plebiscytu publiczności. Filmem, który najbardziej podobał się widzom w Kazimierzu Dolnym, było Święto Ognia w reżyserii Kingi Dębskiej. W międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych również triumfowali polscy twórcy. Z jurorką Dorotą Kędzierzawską rozmawiał Ryszard Jaśmiński. Do ostatniej chwili młodzi przede wszystkim twórcy czekali na rozstrzygnięcia jurorów. Przypomnijmy, w tym roku była was trójka. W tym roku była nas trójka i 25 krótkometrażowych filmów z całego świata. I dokumenty, i animacje, i fabuły, więc szczerze mówiąc niełatwe decyzje. A ta trójka, uzupełnię dla porządku, to nie tylko mówiąca te słowa Dorota Kędzierzawska, ale również młody reżyser Michał Toczek oraz krytyk filmowy Michał Walkiewicz. I co ostatecznie zdecydowaliście, tak się składa, że właściwie polscy twórcy filmowi prezentują w tym roku bardzo wysoki poziom, bo to głównie oni znaleźli się wśród zwycięzców. Rzeczywiście tak się wydarzyło, znaczy zwycięskim filmem jest film czeski, ale o dziwo reżyserem tego filmu czeskiego jest Piotr Jasiński i to jest film Mimo. Przepiękna, bardzo delikatnie, lekko opowiedziana historia przyjaźni, żeby nie zdradzać nic więcej, tyle tylko może powiem. Naprawdę bardzo zachęcam, jeśli Państwo będą mieli okazję gdziekolwiek ten film zobaczyć. I ja rzeczywiście myślałam, że to zrobił Czech, bo on jest w takim czeskim stylu, dowcipny i przewrotny i naprawdę przepiękny film. To film Mimo, główna nagroda w reżyserii Piotra Jasińskiego. Reżyser studiował chyba też w Czechach, tak? Tak, podobno studiował w FAMU. No i mam nadzieję, że jeszcze o nim usłyszymy i w przyszłości. Powiedzmy o kolejnych laureatach, bo też jest druga, trzecia nagroda. Tak, drugą nagrodę za dokument tym razem Moja siostra otrzymał pan Mariusz Rusiński i to jest z kolei taka historia rzeczywiście siostry reżysera i opowiada o bardzo bliskiej osobie i o swoich rodzicach. Natomiast trzecią nagrodę otrzymał film Brak Pawła Prewenckiego. To jest z kolei animacja, ale szczerze mówiąc myśmy naprawdę nie nastawiali się na to, że musimy nagrodzić i animację i dokument, tylko tak nam się zdarzyło, niechcący właściwie, że każda z tych form filmu została nagrodzona. No i jeszcze dodatkowe nagrody, bo jury też przyznało nagrodę za zdjęcia do jednego filmu i dwie nawet nagrody aktorskie za kreację w kolejnym. Tak, i nagrodę za najlepsze zdjęcia otrzymał Jakub Stoszek za film Wyraj i to jest z kolei też dokument, film zrobiony w Ukrainie już teraz i opowiadający o tym, co się tam dzieje, też bardzo ciekawy. Natomiast nagrodę aktorską otrzymują dwie Doroty. Dorota Stalińska i Dorota Pomykała za film Moje Stare w reżyserii Nataszy Parzymies. Była jedna nagroda aktorska, ale postanowiliśmy tego duetu nie rozdzielać i nagrodzić obie Doroty. Obie Doroty stworzyły po prostu znakomity kobiecy duet w tym filmie, bo sam film też już na wcześniejszych festiwalach zdobywał nagrody. Tak, tak, film zdobywał nagrody, a tutaj, ponieważ była taka nagroda aktorska, postanowiliśmy dziewczyny nagrodzić. Polacy górą na festiwalu Dwa Brzegi, ale oczywiście reprezentacja w konkursie była międzynarodowa. To potwierdza wspomnianą właśnie klasę polskich twórców. Tak, ja jestem od bardzo dawna zdania, że w Polsce się robi przepiękne filmy, wspaniałe, artystyczne, przepiękne dokumenty. Ja myślę, że naprawdę polski dokument kwitnie i no bardzo jestem z tego powodu dumna i szczęśliwa. Oczywiście też nie myśleliśmy o tym, naprawdę, żeby tu faworyzować polskie tytuły, ale no tak wyszło, że są najlepsze. Bardzo nas to cieszy i ostatnie już pytanie, ważne, kiedy publiczność kinowa w całej Polsce będzie mogła zobaczyć twój ostatni film, ten, który w Kazimierzu Dolnym otwierał właśnie twoją retrospektywę filmów Doroty Kędzierzawskiej. Mam na myśli oczywiście Sny pełne dymu. Czekamy na tę premierę. Tutaj akurat jest trochę smutniej, dlatego, że staram się znaleźć dystrybutora. Jeszcze jeszcze mam jakieś tam dwa podejścia i na razie słyszę, że nie zarobi się na tym filmie pieniędzy, że się nie będzie podobał dziewczynom i jest mi potwornie przykro z tego powodu rzeczywiście, bo moje filmy nigdy nie przynosiły kasy dystrybutorom, zdaję się z tego sprawę. No bo to jest kino absolutnie artystyczne, ale tutaj naprawdę bardzo też proponujesz szczególną, wyrafinowaną formę. Tak, postanowiłam się nie bać, iść na całość i zdaję sobie sprawę, że to nie jest film łatwy, że to nie jest film dla wszystkich. Natomiast na pewno jest to film dla ludzi samotnych i dla takich, którym krwawi serce ku pokrzepieniu ich. I na pewno też dla fanów Krzysztofa Globisza. No, na pewno dla fanów Krzysztofa Globisza i na pewno dla odkrywców nowego talentu Żanety Łabuckiej-Grzesiu, która Krzysztofowi, wspaniałemu, wielkiemu aktorowi, towarzyszy w snach pełnych dymu. Z autorką filmu Sny pełne dymu, Dorotą Kędzierzawską, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A muzycznie teraz, no właściwie pozostajemy w temacie, bo przed nami utwór o filmowym, a tak naprawdę aktorskim tytule, James Dean i Tash Sultana, to już za moment, a potem, no, również pięknie, bo wybrzmi nam Nick Cave and the Bad Seeds i najnowsze Long Dark Night. Burned out all the cigarettes watching the James Dean films.